L'Ita Lodens ens acompanya amb aquesta sintonia i a través de la música de la Factoria dels 80. Aquest programa, en Rafael Corbí, que us acompanya amb la música de tota una generació. En el dia d'avui escoltàvem a Issa Mari Companyia amb aquest amor suave, 1989, i temes diversos que ens acompanyaran en ritmes molt ballables, com els de Danuta amb Touch My Heart, Robert Palmer amb Johnny and Mary, o també Chip Chip i el seu So Close to Heaven. Show. Without a second thought, breath, trying to talk sense to her. Mary says he's lacking a real sense of proportion. So she comes at him, knows he tires easily. John is always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm. Running around. Close to Heaven, molt a prop del cel, Chip Chip, aquestes dues noies que ens acompanyaven en la seva música, la Karen Monique, amb Chip Chop, The Two Girls, així s'anomenaven elles, Elena Ferretti, la seva música i la seva companyia. So Close to Heaven, un dels millors temes de la música, tot i que en teníem molts altres, com el Never Say Goodbye, que ens van portar també, crec recordar que el 1986, el Rock Me Tonight. Els hem acompanyat aquí a la factoria dels 80, amb la millor música i la millor companyia, abans Robert Palmer, en Johnny Murray, Danuta en Touch My Heart, i ara tot un clàssic de Eli Robert Futuzzi, un cantant francès d'origen tunecí, que ens va portar tota una clàssica cançó, aquest Words, que escoltarem, F.R. David era el seu nom. Lion Rose and Say You'll Never, Les McNewnum, també amb Love Is Just a Breath Away, ens acompanyaran amb els propers minuts a la factoria dels 80. Words don't come. Aquesta noia que canta així és, era noia. Lion Ross és el nom de Josephine Hebel, una de les figures en aquell moment de les divas del gènere Italo Disco o Eurodisco a la dècada dels 80, com també se'ls va anomenar. Say You'll Never l'hem escoltat, però també va triomfar en temes com el Fantasy o també aquell altre que portava el nom de Keep This Feeling. Música per tots vosaltres, per recordar a tota una generació, ara mateix amb Les Matt Keown. Love is just a breath away. This is my life. Days of my life. afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was put on earth to be a part of this great world. Quina interpretant fantàstica, la Shirley Veronica Bassey, coneguda com Shirley Bassey, nascuda a Cardiff, a Gales, el 1937, i que sembla que Gales ha donat gent fantàstica en el món de la música, si no recordeu també el Tigre de Gales, en Tom Jones. This is my life, un dels seus grans èxits, sens dubte ens acompanyaven. Retornem a l'Italo Disco, ho fem amb Flo, amb Magic Mirror, i després quin romanticisme a tope que ens portaran els Hot Chocolate, amb It Started With a Kiss. cried steel. I couldn't help but notice that new distant look in your eyes. And then, when you were 16, amb aquesta banda britànica arribem fins al punt final. Hot Chocolate Started With A Kiss, i ho fem amb Propaganda for Frankie, P4Wraith, un projecte disco produït per Marco Saviu, Massimo Carpani, Claudio Checchetto, que van llançar un àlbum, Hustle and Bustle, els singles Winner i Diamond. Precisament amb aquest darrer acabem la factoria dels 80 per al dia d'avui. Salutacions de Rafael Corbí, adeu-siau generació, que vagi molt i molt bé.